إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فإنجليا na sehemu yetu ya tatu katika majlisi ya kwanza kuhusiana na tarjama ya al-Imam Maliki rahmatullahi ta'ala alayhi Malik ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir ibn Ghayman al-Asbahi al-Himyari rahmatullahi ta'ala alayhi katika sehemu ya pili ya jana tulikuwa tumeishia kuizungumza elimu ya watu wa Madina, kwamba tukasema baada ya kuelezea mji wa Madina namna ulivyoanza kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kuwafundisha kwake maswahaba na kutulizana kwake Rasula alaihi salatu wasalam katika mji ule na kufa kwake, bado makhalifa wanne walibakia katika mji wa Madina wakiendeleza Uislamu kuutawanya na vile vile kuufundisha na vile vile kuifungua miji mbalimbali, lakini chemchem kubwa ni inatoka katika mji wa Madina. Kwa hiyo maswahaba wengi walikuwa pale na baadaye wengi waliondoka, kama vile Ibn Abbas alienda zake Makka, wengine wakaenda Sham, wengine wakaenda Iraqi, wengine wakaenda Masri, wengine wakaenda mbali, lakini wote wakuja kuchunguza chemchem yao ilikuwa katika mji wa Madina. Bali unaona kabisa ya kwamba pamoja na kwenda kwao Madina au kwenda kwao Makka au katika miji yao mingine, lakini bado unaona ya kwamba sehemu waliochukua elimu yao ilikuwa katika mji wa Madina tu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuzungumza huo mlango na hicho kipengele, tukataja elimu ya Madina kwa namna ilivyotajwa. Tukataja kauli ya Zaid ibn Thabit rahmatullahi ta'ala alayhi alivyosema, idha ra'aita ahla al-madinati ala shay, ukiwaona watu wa Madina wapo kwenye jambo fulani, wanamsimamo wa jambo fulani, fa'lam annahu sunna, jambo kwamba hiyo ni sunna ya Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Tukiendelea katika huo mlango wa kuonyesha ya kwamba mji wa Madina ulitambulika kwa elimu, qala al-Imam Shafi'i rahmatullahi alayhi, Imam Shafi naye ana jumla ya maneno mengi sana, lakini baadhi yake anasema Imam Shafi'i Allah mrehemu, amma usulu ahli al-Madina, amma kuhusiana na misingi ya watu wa Madina, amma usulu ahli al-Madina, amma kuhusiana na misingi walionayo watu wa Madina, falaisa fiha hilatun min sihatiha, hakuna ujanja wa kukwepa usahihi wake, hakuna ujanja wa kukwepa usahihi wake, falaisa fiha hilatun min sihatiha, huwezi ukakwepa kabisa ukasema misingi yao ni mibovu, misingi yao sio sahihi, misingi yao wamejengea kwenye dhanna. La, laisa fiha hilatun min sihatiha, hakuna hila ya kukwepa usahihi wake. Hiyo ni maneno ya Mshafi rahmatullahi alayhi, anaithibitisha misingi walioitumia watu wa Madina katika kufutu masaili mbalimbali ya dini. Takuja kuona kwenye safari ya mbele katika historia huyo Imam Malik rahmatullahi alayhi kunako misingi ya watu wa Madina. Watu wa Madina walijengea dini katika misingi ipi? Tutakuja kuona huko mbele insha Allah. Kwa hiyo Imam Shafi anasema misingi ya watu wa Madina haina ujanja wa kuikwepa usahihi wake. Yaani hakuna mahala unaweza kusema kwamba uikwepe useme hii misingi ya watu wa Madina sio sahihi. Haifai. Mbona kama vile inaacha hauwezi kukwepa. Misingi yao ni misingi imara. Pia wewe Imam Shafi akasema idha jawaza alhadithu alharamain dha'fa alqa'u. Anasema mama Imam Shafi idha jawaza alhadithu alharamain, pindi hadithi itakapovuka haram mbili, hadithi ikivuka kwa maana ikatoka nje ya Makka na Madina, dha'fa alqa'u, basi mashiko yake yanadhoofika. Mashiko yake yanadhoofika. Ndio maana ya maneno hadithi idha jawaza alhadithu alharamain dha'fa alqa'u, hadithi ikivuka Makka na Madina haram mbili, ikatoka kwenye miji mingine, basi dha'fa alqa'u, yale mashiko yake na mapito yake yanadhoofika. Haya maneno ya al-Imamu الشافعي رحمه الله تعالى من اليوم يشفي يوم شافي بيا لسيما لو أن أبا حنيفة لو قام به إمام أبو حنيفة لو قام به إمام أبو حنيفة لو أن أبا حنيفة لو قام به إمام أبو حنيفة بنى على أصول أهل المدينة angejengea madhehebu yake misingi ya watu wa Madina. Nafahamu kuna Imam Malik, Imam Shafi, Imam Abu Hanifa, Imam Ahmad ibn Hanbal. Sasa Imam Shafi anasema huyu Imam Abu Hanifa lau madhehebu yake angejengea misingi ya watu wa Madina, lau anna Abu Hanifa bana ala usuli ahli al-Madina lakana an-nasu alayhi 'iyalan fil fiqh, lakana an-nasu alayhi 'iyalan fil fiqh, wangelikuwa watu ni wafuasi wake kwenye fiqh. Lakana an-nasu alayhi 'iyalan fil fiqh, watu wangelikuwa ni wafuasi wake kwenye elimu ya fiqh. Unaona maneno ya Imam Shafi'i baada niendelea kuthibitisha misingi ya watu wa Madina, kuthibitisha misingi ya watu wa Madina kwamba ni misingi ambayo ni mizito katika kuijengea fiqh. Kwa namwambia hata Imam Abu Hanifa lau yeye hii madhehebu yake Abu Hanifa angeijengea misingi ya watu wa Madina, kana la kana nnasu alayhi iyalan fil fiqh, watu wote hao wangelikuwa ni wafuasi wake katika elimu ya fiqh. Haya maneno matatu ya al-Imam Shafi'i yanaonyesha nafasi kubwa ya elimu ya watu wa Madina. Kauli ya mwisho insha Allah ni kauli ya Imam Abu Nu'aym Hammad, Abu Nu'aym. Abu Nu'aym anasema sa'altu Malikan 'an shay'in, mimi Abu Nu'aym nilimuulizia Imam Malik kunako jambo fulani. Nilimuuliza Imam Malik kunako jambo fulani. Abu Nu'aym anasema nilimuuliza Imam Malik kunako jambo. Faqala ni, Imam Malik akaniambia idha aradta al-ilma fa aqim, pindi utakapotaka elimu ishi hapa katika mji wa Madina, kaa hapa. Idha aradta al-ilma fa aqim, pindi utakapotaka elimu ya kisawasawa ishi na ukae katika mji huu wa Madina. Fa innal qur'ana lam yanzil ala al-furat, elimu bana hii qur'ani, qur'ani haikuteremka kwenye mito huko mbalimbali, miji ya mbalimbali huko. Qur'ani imeteremka hapa na Madina Makka. Kwa hiyo ukitaka elimu bana ya jambo, kaa kwenye mji wa Madina huu ndio utapata hiyo elimu. Qur'ani haikuteremka ni miji mbalimbali huko, sio masjid wapi, haikuteremka huko. Qur'ani imeteremka katika mji wa Madina. Haya ni maneno ya Ibn Nu'aym akionyesha namna gani Imam Malik alikuwa anazingatia, alikuwa akizingatia elimu ya watu wa Madina. Na tutafika huko mbele insha Allah kuangalia watu ambao walibobea na wakawa ni mafuqaha saba, mafaqihi saba waliokuwa katika mji wa Madina. Kuja kuwaona na namna al-Imam al-Iraqi wa Suyuti na wengineo namna walivyowataja katika abiyati zao. Haya ni maneno manne au hizi ni kauli takriban nne au tano zinazothibitisha ubora wa elimu iliyotoka katika mji wa Madina na yale ambayo yalikuwa katika mji wa Madina yakapelekea kutawanywa katika miji mingine. Baada ya hapo, kipengele hichi ndicho ambacho kinatuonyesha nafasi tuliyopelekea au sababu iliyopelekea sisi jana kuzungumza mji wa Madina kutokana na dua ya Mtume alayhi salatu wasalam aliyeomba Allah aibariki au aubariki mji wa Madina. Wal madinatu khayrun lahum law kanu ya'lamun. Kumbe ya kwamba baraka ya Mtume ya kuombea mji wa Madina, katika baraka iliyobakia katika mji wa Madina ni kubakia na wazuri mpaka fi ahdi Malik, mpaka kwenye zama za Malik bin Anas radiyallahu anhu alayhi. Kipengele kingine cha leo ni swala buhuri ilmi, namna yake alivyotafuta ilmu. Nimeifanya kwa ikhtisar jiddan, fanya kwa ufupisho sana namna Imam Malik alivyotafuta ilmu akiwa katika mji wake Madina. Jambo la kwanza kabisa ambalo aliloshughulika nalo fi siqa lisini ni hifdhul Qur'an, kalamul mannan arrahim arrahman, ni kuhifadhi kitabu cha Qur'an au ni kuhifadhi Qur'an. Maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala fi sighari sinni, katika umri wake mdogo sana. Na hadha kana jullu al-ulama, bali yumkin an naqul aktharuhum, bali tunaweza kusema aktharuhum walikuwa kwa hivyo, bali nastati an naqul aktharuhum, tunaweza kusema wengi wao wana wachuoni, aghlabahum wengi wao wamehifadhi Qur'an wakiwa wadogo, walijipinda wakiwa wadogo, familia zao makoo yao yale, wazazi walionao waliwalazimisha, walipambana mpaka watoto wao wakahifadhi Qur'an. Kwa hiyo Imam Malik naye pia ni katika hao waliohifadhi kitabu Ar-Rahim Ar-Rahman Al-Qur'an, walikihifadhi wakiwa ni wadogo sana. Bali katika yanayotajwa na tuliotaja juzi ya ujana kwamba Imam Malik alianza kutembea kwa wanawachuoni na kusoma kwao katika mji wake wa Madina, pia itakuja huko mbele kwamba ndiyo kweli alitoka katika miji mingine kwenda Makka akaenda kasoma, lakini hakujawa miji mingine, alibakia katika mji wake ule wa Madina, ndio alichukua kiasi kikubwa katika mashehe zake aliosoma kwao. Sasa pamoja na hivyo, al-Imamu Maliki ma dhahara al-Imamu Maliki wa tasaddar, hajadhihiri, hakuanza kudhihiri na kujulikanwa, illa baada an shahida lahu, isipokuwa baada ya kumshuhudia yeye al-kibar min al-ulama, wakubwa katika wanawachuoni. Yani Imam Malik hakuanza kudhihiri na kujulikanwa kwamba huyu ni alim, ni mjuzi, isipokuwa mpaka alipo shuhudiliwa na wanawachuoni wakubwa, annahu ahlun lidhalik, kwamba yeye analifaa hili jambo la kusomesha na kuelimisha watu hadithi. Kama ulivyokuona huko mbele, katika mmoja wa mashaka zake alikuwa hawezi kufanya jambo mpaka amuulize ndio ampe idhini. Kwa hiyo Imam Malik jambo lake la kudhihiri, la kutokeza, la kuanza kwa faida wengine lilianza baada ya kupata ruhusa ya uthibitisho kutoka katika wanawazuoni wakubwa, akamwambia haya, annaka ahlun lidhalik, kwamba wewe unastahili kulifanya hilo jambo. Bali nasema Imam Malik wama jalasa lilfutia, na hajakaa kuanza kutoa fatwa, illa baada an shahida lahu, isipokuwa baada ya kumshuhudilia yeye, sab'unan min kibari asrihi, wanawachuoni wakubwa 70 wa zama zake. Majalasa lilfutia, hakukaa kuanza kutoa fatwa, illa baada an shahida lahu, isipokuwa baada ya kushuhudiliwa kwake yeye, la 70 min kibari asri, watu 70 wakubwa katika wanawazuoni wa zama zake. Annahu, kwamba ana awanahu liyufti nas, umefika wakati wake wa kutoa fatwa. Ana awanuhu, naam, ana awanuhu liyufti nas, umefika wakati wake wa kutoa fatwa, baada ya wanawachuoni 70 kulipitisha kwamba sasa huyu amefikia wakati wa kutoa fatwa, ndio akaanza kutoa fatwa rahmatullahi ta'ala alayhi. Kwa unaona, la kwanza, Imam Malik alihifadhi Qur'an. Baada ya kuhifadhi Qur'an, alizunguruka kwa wale mashekhe wa muni na kusoma kwa umri wake mdogo, na alitoka kidogo katika mji wa Makka, lakini elimu yake jullu ilmihi fil Madina, alichukua elimu yake sana katika mji wa Madina. Sasa kipindi anaanza kusoma na kuendelea kusoma, hakudhihiri tu haraka haraka hivi na kujulikana, hapana, isipokuwa baada ya wakubwa katika wanawazuoni kumshuhudilia hilo, kwamba anastahili sasa kukaa na kuanza kusomesha wale. Bali kutoa fatwa tu kusema ile halali na ile haram, hajalianza mpaka aliposhuhudiliwa kwake yeye na wanawazuoni wakubwa 70 wa zama zake, kwamba ana awanuhu lilfutia, kwamba umefika wakati wake kwa ajili ya kutoa nini, fatwa. Qala Anas ibn Iyad, anasema Anas ibn Iyad, jalastu Rabi'ata wa Malika, anasema Anas ibn Iyad, jalastu Rabi'ata wa Malik, nilikaa na Rabi'ata na Imamu Malik, Rabi'atu Ar-Ra'i, nilikaa naye, naye katika maimamu wakubwa. Vile vile Imam Malik na nilikaa naye, yawma idhin ma'ana, siku moja, siku hiyo tukiwa wote watatu, tukiwa pamoja. Yawma idhin ma'ana, siku hiyo pamoja, tulikaa nao pamoja. Wama yu'rafu illa bi Malik, na kipindi hicho tunakaa sisi pale twasoma kwa Imam Rabi'a. Wama yu'rafu bima, wama yu'rafu illa bi Malik, na halikuwa linajulikanwa isipokuwa tu kwamba huyu Malik akhi an-Nadhr, ni ndugu tu yule an-Nadhr. Yani jamii kipindi hicho nasoma, wako nasoma, alimamu Anas ibn Iyad anasema kipindi hicho tunasoma hatukumjua Malik, sio tunamjua tu, ah, Malik sio yule ndugu yake na an-Nadhr yule, yule fulani ndugu yake na fulani, ndio alikuwa anamjua Malik hivyo. Hasa anasema thumma ma zala hirsuhu fi talabi ilmi, kisha haikuacha kuwa pupa yake katika kutafuta ilmu. Yani Imam Malik aliendelea kupupia kutafuta ilmu kwa mashekhe, kwa mashekhe, kwa mashekhe, hatta sirna naqul, mpaka tukawa sisi tunasema an-Nadhru akhu Malik, Nadhru ni ndugu yake na Malik. Mwanzo alikuwa anasema Malik yule ndugu yake na Nadhru, sasa anasema an-Nadhru ndugu wa Malik. Jalala ishapanda, ilmu ishapanda tayari, sauti Imam Malik ishasikika, ilmu yake ishaenea sasa. Kwa anasema an-Nadhru akhu Malik, kwa anataja kwamba ndugu yake yule an-Nadhru ni ndugu Imam Malik. Mwanzo alikuwa Imam Malik ni ndugu yake na an-Nadhru. Kwa unaona, Imam Malik alikuwa na hamsi kubwa ya kutafuta ilmu, pamoja uchambuzi wa kwamba alikuwa toka hapa toka hapa toka, haujaja mwingi sana, ujaja mwingi sana, lakini bil umumi, kwa ujumla, nachukua ni kwamba kwenye udogo wake alishughulika kuwatafuta maulama, kusoma kwa mashekhe wa mji wake Madina. Na kipindi nasoma waliokuwa nasoma nayo kina Anas bin Iyad anasema tulikuwa sisi tumjui, tulikuwa tumjui, hatukuwa tufahamu. Nasema yule Malik ndugu yake na Anadho, yule Malik ndugu yake na Anadho, ndio huyo huyo. Kwa hiyo alikuwa ilmu yake bado, lakini alipoielekea ilmu kwa nguvu sana, akatoa baba la kula nafis, akajitolea kila zenye thamani, basi fasirna naqulu, tukawa sisi tunasema an-nadhru akhu Malik, tunasema an-nadhru ni ndugu yake na Imam Malik. Huo ni ufupisho mdogo sana wa utafsiri wake wa ilmu. Katika utafsiri wake huwa ilmu, tunaona jambo la kwanza, ahamia tuhifadhi al-Qur'an, tupata umuhimu wa kuhifadhi kitabu cha Ar-Rahman Ar-Rahim, kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala, katika vitu vya muhimu sana. Pia katika utafsiri wake wa ilmu huu mfupi ni adamu tasaddur fil ilmi, ni kuto kujidhihirisha kwenye masala ya elimu kwanza, kabla haujamakinika vizuri. Adamu tasaddur fil ilmi, kuto kudhihirika kwenye ilmu na kujiingiza kwenye masala ya ilmu kabla haujamakinika vizuri. Jambo la tatu ni mulazamatuhu li talabil ilm, ni namna alivyolazimiana na utafutaji wa ilmu, namna ambavyo Imam Malik amelazimiana na kutafuta ilmu kwa hirsun wajiddun wajtihad, kwa pupa na jitihada zilizokuwa kubwa sana. Na mwisho mulazamatu shuyukhi, jambo la mwisho tunalipata, mwenye kutafuta ilmu lazima alazimiane na mashekhe, alazimiane na wale wenye ilmu, hapo ndio ilmu ataipata. Kama alivyosema al-Imamu Ash-Shafi'i rahimahullah, akhi lan tanala al-ilma illa bi sittatin sa'umbika anha bi tafsilin wa bayan, ilmun wa dhaka'un wa istibarun wa bulghatun wa suhbatun wa suhbatul ustadh, na kusuhubiana na mwalimu wa tulu zamani na muda mrefu. Huwezi kupata ilmu kama hauna mambo sita. Katika mambo sita ni suhbatul ustadh, ni kusuhubiana na mashekhe katika masala ya muhimu ambayo ni lazima kusuhubiana, na wewe ukachota katika vitu ambavyo wao wanaviendesha. Tayyib, hiyo ni nukta ya kwanza kwa siku ya leo. Baada ya kuunganisha ile ya jana na leo, nukta ya kwanza. Ya pili ya leo hii ni shuyukhu, mashekhe zake, mashekhe wa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Lazima mtu awe na mashekhe zake, lazima mtu awe na mashekhe zake. Awezi akasoma alafu ana shekhi, au akasoma alafu haijulikaniki amesoma kwa nani. Kasoma soma tu, katoka toka alikotoka huko, mara tuambiwa naye ni shekhi, naye mara tuambiwa kwamba yeye ni mwalimu. La, tayib, inasema ya kwamba Imam Malik adraka al-Imam Malik أو أدرك الإمام مالك من الشيوخ ما لم يدرك أحد بعد. إذا سمع قبل إمام مالك قال ودريك ما شيخ ينبعو حبا جواهي بعد ياكي كدريك ما شيخ نمني يعني ما شيخ ندريك إمام مالك ما لم يدركه أحد بعد حجواهي كدريك يونيوت بعد ياكي. فقد أدرك من التابعين نفرا كثيرا, amewadiriki matabi'i kikundi kingi sana, wengi katika matabi'i amewadiriki Imam Malik rahmatullahi alayhi. Sababu Imam Malik baina yake na mtume hapakuwa isipokuwa na watu wawili tu au mtu mmoja, yani anapoihadithia hadithi anamtaja mtu huyo mmoja kisha anapata mtume, au watu wawili wanapata mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini zaidi ni watu wawili. عن نافع عن مولى عن نافع مولى عبد الله بن عمر عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم ده يكون حديث يا مالك جالس كوي فالكو بين yake na mtume pana ukaribu azama. Sasa Imam Malik amewadiriki matabi'i wengi kathiran. Inasemwa tatafakana mimman akhadha anhu. Inasemwa katika wale ambao Imam Malik man akhadha aliochukua ilmu kutoka kwao takriban mashehe 900. Mashehe 900. 300 miongoni mwao ni katika matabi'i na 600 katika hao ni tabi'i tabi'in. 300 miongoni mwao ni katika matabi'i na 600 miongoni mwao ni katika tabi'i at-tabi'in. Jumla watu mashehe 900. Hatuwezi tukawataja wote, haiwezekani. Ni wengi sana. Lakini tutataja wale ambao min ahamihim au min aham ashuyukh, wale mashehe ambao ni wakubwa wa muhimu mno kwa Imam Malik, au wale ambao ni mashuhuri. Shekhe wake wa kwanza ni Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, ndio shekhe wake wa kwanza. Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj Abu Daud al-Madani, shekhe wake wa kwanza kabisa Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, kunya yake Abu Daud al-Madani. Huyo ni katika maula wa Rabi' ibn al-Harith na ni katika matabi'i. Huyu mwenyewe tu huyu mwalishekhe wake, huyu shekhe wake mwenyewe kasoma kwa Abu Huraira, kasoma kwa Abi Sa'idi, kasoma kwa Ibn Abbas, kasoma kwa Muawiya na wengineo katika masahaba ridwanullahi ta'ala alayhi. Na alikuwa kwenye daraja kama anavyosema Imam Ibn Sa'd fi Tabaqat kwamba alikuwa ni thiqatun kathirul hadith. Alikuwa ni thiqatun kathirul hadith. Imam Malik mwenyewe anasema, Imam Malik anasema kuntu atihi bukratan, nilikuwa ninamwendea huyu imamu asubuhi mapema mno. Fama yakhu fama akhruj hatta al-laila, sitoki mpaka inaingia giza, niko kwake nasoma. Na wanatofautiana katika baadhi ya chapa au historia, wanasema alilazimia naye, kuna wengine wasema ya 16, wengine wasema ya 15, 15 na miaka 6. Yani Imam Malik alilazimiana huyu shekhe 6 sanawat, lam yukhalituhu bighairi, hakuchanganya mwana wa chuoni shekhe wake, hakusoma kwa shekhe mwingine, ni huyo huyo kwa miaka 6. Kwa hiyo inawezekana kaulio ikawa ni sawa kwamba miaka 6 hii alisoma kwake, hakuchanganyikana na watu wengine mwingine, alafu iliyobakia tena miaka karibu 9 hiyo alichanganyikana na wengine, lakini bado anasoma kwake. Inawezekana pia, inawezekana pia ikawa hivyo. Wamata Ibn Hurmuz, huyu Abdurrahman Ibn Hurmuz amekufa, wa Imam Malik ana miaka 24 sanatan min umri, Imam Malik ana miaka 24. Shekhe wake huyu Abdurrahman Ibn Hurmuz al-A'raj Abu Daud al-Madani anafariki, Imam Malik ana miaka 24. Wanawachuoni wametofautiana ni elimu gani Imam Malik aliisoma sana kwa Ibn Hurmuz. Ikhtalaf, na sababu ya kuikhtalafiana nayo ni kwamba Imam Malik hakubainisha ile elimu. Kwa hiyo watu wanasema kasoma elimu kadha, kasoma elimu kadha, kasoma elimu kadha. Wasahih annahu katama ma ta'allamahu, lakini sahihi ni kwamba Imam Malik alificha kile ambacho alichojifunza kwa shekhe wake Abdurrahman ibn Hurmuz. Hajawahi kusema kwamba nisoma kwa kile baba balagha, nisoma labda kwa kile athar, isawe kadha, hakubainishwa. Kwa hiyo huyu ndiye shekhe wa kwanza wa Imam Malik, alikuwa ni thiqatun kathirul hadith, bali al-Mur'iji anasema madaniyun tabi'iyun thiqatun, ni mtu Madina, ni tabi'i, pia ni mtu thiqa. Bali kana aliman bil ansab wal arabiyya, alikuwa ni mwanachuoni anajua mambo ya nasabu na elimu ya Kiarabu kweli kweli. Wahalum majar na mengine. Kwa huu ni ubainisho wa kwanza, huyu ndio shekhe wake wa kwanza, aitwaye Abdurrahman ibn Hurmuz. Tayyib, shekhe wake wa pili ambaye naye ni katika mashekhe wake wakubwa ni Nafi' Mawla bin Umar. Nafi' Mawla ibn Umar, Nafi' Mawla bin Umar. Nafi' Mawla ibn Umar. Huyu Nafi' Mawla ibn Umar alipata na Imam Umar bin Khattab, Abdullah bin Umar alimpata katika baadhi ya vitu kwa kama Mawla wake. Huyu Nafi' mwenyewe amesoma kwa Abu Huraira, kwa Abi Sa'id al-Khudri, wa Abi Lubaba ibn Abd al-Mundhiri, wa Rafi ibn Khadij, wa Aisha Ummu Salama, wa Aisha wa Ummu Salama na wengineo. Yani huyo Mawla mwenyewe kasoma kwa masahaba. Kisha huyo Nafi' ni katika mashekhe wa Imam Malik, katika mashekhe wa Imam Malik rahmatullahi alayhi. Al-Imam Ibn Sa'd fi Tabaqat anasema kana thiqatun kathirul hadith, kama huyu Nafi' alikuwa ni mtu mwaminifu na ni mtu mwenye hadithi nyingi sana. Kana thiqatun kathirul hadith, huyu Mawla Nafi', huyu Nafi' alikuwa ni mtu ambaye mwaminifu sana na ni mwingi wa hadithi. أصح الإمام البخاري يا كون سيما أصح الحديث أصح الأحاديث من إمام البخاري يا كما يقول سيما حديث زليزو قوى صحيح إنه وإسنادي نيلي أبايو كي فكي مالك مالك كي توك ونافع مولى بن عمر نهو نافع ناي كي توك عبد الله بن عمر هي إنه حديث صحيح إنه na ndio maana wanawachuoni wa hadithi wanaita silsilatun dhahabiyya, cheni ya dhahabu. Wanaita cheni ya dhahabu aliyopokea Imam Malik. Malik kaitoa kwa Nafi Mawla ibn Umar, na huyu Nafi kaitoa riwaya hiyo kwa Abdullah ibn Umar, na Abdullah ibn Umar kaitoa kwa Rasulu sallallahu alaihi wasallam. Hii inaitwa silsilatun dhahabiyya, cheni ya dhahabu, mfuatano wa dhahabu. Maliki ana jalala kubwa, ni mtu mtukufu mwenye nafasi kubwa. Nafi naye huyo ni mtu thiqatun kathirul hadith, ni mtu mtukufu, ni mtu mwenye ilmu. Abdullah bin Umar sahaba, Abdullah bin Umar naye ni sahaba. Bali Imam Bukhari alikuwa anasema neno yake, idha sami'tu min Nafi yuhaddith ani bin Umar, nikisikia hadithi hii kaihadithia Mnafi kutoka kwa Abdullah ibn Umar, la ubali, sijali tena, sijali wa alla asma'ahu min ghairi, kuisikiliza kwa mtu mwingine tena hadithi hiyo, kuisikia kwa mtu mwingine. Mimi nikisikia tu hadithi hii kaipokea Nafi kutoka kwa Abdullah ibn Umar, la ubali, sijali tena. Pia vile vile katika habari iliyopo ya Nafi' ni kwamba Imam Malik rahimahullah alikuwa akimuongoza, kana yakulu Nafi' anamuongoza, min manzili lal masjid. Imam Malik uko mbele, Nafi' uko nyuma, Imam Malik alimuongoza kutoka nyumbani mpaka msikitini kwa sababu Nafi alikuwa kipofu. Kipindi anamuelewa yasaluhu fayuhadithu. Imam Malik anamuuliza masala ya ilmu ya hadithi na Nafi nayo pia anamhadithia. Na manzila yake nyumba yake ilikuwa pembezoni mwa makaburi ya nini? Ya Baqiya. Pia vile vile katika habari ambayo nimeisahau nimeiacha, kunako Imam Malik alipokuwa anaelezea sifa ya Sheikh wake Abdurrahman ibn Hurmuz al-A'raj, Abu Daud al-Madani anasema kuntu ati ibn Hurmuz, nilikuwa mimi ninakwenda kwa Imam ibn Hurmuz, fayamuru jariyata, nikishaenda kwake al-Imam anamuamrisha kijakazi, fataghliqu al-bab, kijakazi anafunga mlango, waturki as-sitr, na anateremsha pazia za ndani, thumma yadhkuru awwal hadhihi al-umma, sema maneno haya. Kisha Imam pale baada ya kufunga mlango na pazia zimeshushwa, al-Imam Abdurrahman ibn Hurmuz anaanza kutaja habari za umma huu za mwanzo, anataja matukio mbalimbali, matukio. Thumma yabki, kisha analia, hatta takhdalla lihiyatahu, hatta takhdalla lihiyatahu, mpaka ndevu zake zinatota kwa machozi mno. Sasa Imam Malik asema wataathara bihi Malik kathira, Imam Malik aliathirika sana na imamu wake kwa hili mara nyingi, hatta fil iltizamihi kalimatun la adili, mpaka kumuona Imam Malik akawa amelazimiana sana na neno la adili, sijui la adili sijui kama ndio sio masala ya nini, ya fatwa, kama sio ni kadhia nini, ya fatwa. Kwa hiyo Imam Malik masala anaita kalitoa masala mengi ya jibu, anajibu kadhaa, mengine anasema la adili sijui, akikumbuka imamu wake Hurmuz alivyokuwa huko nyuma, namna alivyokuwa akikumbuka matukio mbalimbali, habari mbalimbali, yabki, analia kweli kweli, analia kweli kweli. Na alifariki Imam Hurmuz mwaka 117 hijiria. Tayeb, pia katika mashekhe wa Malik, katika mashekhe wa Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi ambao kasoma kwao ni al-Imam Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri al-Qurashi. Katika mashekhe aliosoma kwao kasoma kwa Muhammad ibn Muslim, Muhammad ibn Muslim. محمد بن مسلم ابن عبيد الله ابن عبيد الله ابن شهاب الزهري ابن شهاب الزهري القرشي كنياتي ابو بكر كنياتي ابو بكر هو من كتاب الشيخ وقوته الامام مالك كما نقول انا اسمع pindi unapoona ilmu ya mtu, fandhur ila sheikhihi, takuona elimu ya mtu ni nyingi. Ukiona bwana bwana ana elimu nyingi sana, basi fandhur ila sheikhihi, wewe mtazame sheikh lake, wewe mtazame sheikh wake. Imam Malik katika mashaikh zake ni huyu Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri al-Qurashi, mkureishi huyu. Kunia yake ni Abu Bakar, kunia yake ni Abu Bakar. Huyu peke yake tu Imam Malik kasoma kwake, lakini huyu yeye kasoma kwa Abdullah ibn Umar, sorry, kasoma kwa Abdullah ibn Umar sahaba, kasoma kwa Abdullah ibn Ja'far sahaba, na pia kasoma kwa Rabi'a ibn Abbad والمسور بن مخرمة صحابة لم يجنبه كما صحابة بعد هو يمنيه كصومة كما تابعين ولو كبوة كبوة فبيلو من السعيد بن مسيب السعيد بن مسيب akasoma kwake. Daraja la huyu bwana Muhammad ibn Muslim ibn Ubaidillah ibn Shihab az-Zuhri, daraja lake ni thiqatun kathirul hadith, ni thiqatun, ni mwaminifu na ni mtu mwenye hadithi nyingi, bali wal ilmi, na ni mtu mwenye elimu nyingi, wal riwayati, na ni mtu mwenye riwaya, faqihan, ni mtu mwenye fiqhi nyingi, jami'an, kakusanya masaili yote ya fiqhi, riwaya na elimu, suluku mbalimbali, kakusanya yote. Huyu ni Imam Zuhri ibn Shihab az-Zuhri, Abu Bakr rahmatullahi ta'ala alayhi al-Quraysh. Qala Amr ibn Dinar, alisema Amr ibn Dinar, ma ra'aytu anassa lil hadith min az-Zuhri, sijawahi kumuona mtu ambaye anassa lil hadith, ni mwenye hadithi zenye nususi safi, min az-Zuhri, kuliko Imam Zuhri. Sijawahi ona mtu mwenye hadithi ambazo zina nususi, zina dalili, zina maandishi, zina misemo, zina uhakika kuliko Imam Zuhri. Haya maneno anasema Amr ibn Dinar. Bali waqala Umar ibn Abdul Aziz li julasaihi, siku moja pia al-Imam Umar ibn Abdul Aziz alisema kuambia aliyokuwa amekaa nao, lam yabqa ahadun, hapajabakia yoyote, a'lamu bi sunnati madhihi minhu, mwenye ujuzi wa sunna za waliotangulia kuliko Imam Zuhri. Lam yabqa ahadun, hapajabakia mtu yoyote, a'lamu bi sunnati madhihi minhu, mwenye kuzijua sunna za waliotangulia huko nyuma kuliko Imam Zuhri rahmatullahi ta'ala alayhi, ambaye jina lake ni Muhammadu ibn Muslimu ibn Ubaidillah ابن شهاب الزهري القرشي وكنيته أبو بكر. هاي صفة اليقونة الموصول يعني بنا عمر بن عبد العزيز. طيب في قد كما شيخ وراك راك قد كما شيخ إمام مالك ني زيد بن أسلم شيخ واكي من ديني ني زيد ابن أسلم. هاي نحن جبدالك في مليز مريفو. Pia shekhe wake mwingine ni Abu Zinade, ni Abu Az-Zinade, Abu Zinade. Kwa hiyo Zaid ibn Aslam wa Abu Zinade kwa dali mwisho. Pia vile vile katika mashekhe zake ni Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad, Abdurrahman ibn al-Qasim ibn Muhammad ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنه. عبد الرحمن ابن القاسم ابن محمد ابن أبي بكر الصديق. بيا شيخ واكي من جيني ني أيوب السختياني، الإمام أيوب السختياني. نوع مش كبيسة ني ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، ربيعة الرأي، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن. حواني بعادي يا مشيخ زاني كتك والوقت بيتيسة. ويقول أيوب سختيان، ربيعة ابن أبي عبد الرحمن، نا عبد الرحمن بن القاسم بن محمد ابن أبي بكر الصديق. طيب نقطة نجينة ويهو نو أفوبيشو wa baadhi ya wanawachuoni na mashekhi wakubwa wa Imamu Malik rahmatullahi alayhi, na wote ni wanawachuoni wakubwa, ni wanawachuoni wakubwa sana, isipokuwa ndani yao kuna matabi'i na vile vile kuna tabi'i tabi'in, na wote hao ni katika a'lamun fil nas, ni katika watu wakubwa katika watu, ni watu wenye vyeo vikubwa vikubwa na alama kubwa kwa watu. Hifdhu al-Imam Malik lil hadith, hifadhi ya Imamu Malik katika hadithi, namna ambavyo Imamu Malik alivyokuwa na uwezo wa kuhifadhi hadithi. Kana li Imamu Malik ahfadh ahli zaman, Imamu Malik au kana Imamu Malik alikuwa ni hafidhi mkubwa wa zama zake, ni hafidh mkubwa mno katika zama zake كما يقول أبو قدامة رحمة الله تعالى. كي من مالك نزل سمزاك زيلة زقوبة بالي نكتكوات وليقوم يفذي من حديثي ذا رسول صلى الله عليه وآله وسلم أكوام فانفانو. يقول مالك بنفسه إمام مالك من ينسيما جلسيا حدثنا ابن شهاب ببضعة وأربعين حديثا أنا سيما زف وما شيخويت محمد بن مسلم بن عبيد الله بن شهاب الزهري أليت حديث يسيسي زيد حديث أربعين وين جلس موني حديثيا حدثنا كذا حدثنا حدث زيد حديث أربعين ثم قال أي نعم كيف سيما هي نسيما نمت كزيفاد أعيدها علي أليه زيفادي أزرجيه كنغو ميمي أزرجيه زوت فأعدت عليه الأربعين حديثا نكزرجيه طالي طالي حديث أربعين نكزرجيه حديث أربعين فأسقطت البعض أو البضع نكزيعك نيجسا نكزيتاجي أربع أربعين نكزيتاجي زنينتين كمانا يقوم يقنا فيها بعدها أجدتنا في حديثية نزل كزيعك نهاية فكل معلماء طيب من بخاري بيهم ينفكيها طيب قيو هو نوسم كبوة لنا ولمن مالك حديثنا حديثي وانا بالي بينا إهفاذي رحمة الله تعالى عليه لكن نفهم يقوم بقى زماني ونواتول وحديث ولقوة نتقنية سانة حفظ ولقوة ونتقنية سانة كلي أنباشو مكي إهفاذي بالي وكتشنغوزة يلمينجي أنبايو وميقصاني كتك حديثي utaona kwamba hayakuwa isipokuwa ilitumika njia al-hifdh peke yake. Tena utaona wamehifadhi kwa ustadi wa hali ya juu mno na umakini wa hali ya juu mno kwa matamshi na vile vile shakli zake. Shakli zake za fatha, kasra, dhamma. Kila inasemwa kwamba Imam Malik innahu hafidha 100,000 hadith, kwamba amehifadhi hadithi 100,000. Nasema kwamba Imam Malik amehifadhi hadithi 100,000. Ni uwezo mkubwa sana. Hadithi 100,000. 100,000 hadithi. Tayeb. Hatoya dhana kwanza tumalize kipengele cha mwisho leo hii insha Allah. Kipengele cha mwisho ni kana kama mnarudia kidogo lakini hapa kuna ziada ya masala ni ta'dhiru li Imam Malik, yani maneno mazuri aliyosemwa naye Imam Malik, yani wasifu mzuri aliyosifiwa nayo Imam Malik. Ta'dhiru al Imam Malik, wasifu wake mzuri. Qala Ibn Ma'in rahimahullah, mtu wa kwanza kama imamu ya Imam Ibn Ma'in rahimahullah anasema فَإِنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا مَعْدِنُ الصِّدِقِ, hakika Imam Maliki ni madini ya ukweli. Ni dini yake aliyonayo, wasarahatihi na uwazi wake aliyonao, wamuruatihi na utu wake aliyonao, waltizamihi la adiri, na kwa kule kulazimiana na neno sijui. الإمام ابن معين سيما إن الإمام مالكا معدن الصدق, إمام مالك ني مديني يوكويلي, ني مديني يوكويلي كتكنيني لديني في دينيات وصراحته نوزيواك ألكو ينفو وازي كبس ني مكويلي ندينيات لكون ديني يكويلي بل ومرواته na utu wake alionao, akawa ni mtu kweli. Akamaliza akasema waltizamihi la adiri, na kule kulazimiana na neno sijui. Imam Malik lazimiana sana na neno ili sijui, ili sijui, ili sijui. Huu ni wasifu Imam Malik, ni mkweli, dini yake ni ya kweli rahmatullahi alayhi. Bali بشر بن الحارث الحافي أليكونا سيما يقول, وكان بشر بن الحارث الحافي يقول, بشر سيو بشر المريسي بشر بن الحارث Al-Hafi kana yakuwa nasema, kana yakulu walikuwa nasema, inna min zinati dunya, hakika katika miongoni mwa pambo la duniani, hakika miongoni mwa pambo la duniani, inna min zinati dunya, hakika miongoni mwa pambo la duniani, ayakula rajulu, ni mtu kusema haddathana malikun, ni mtu kusema ametuhadithia Imam Malik. Yani hilo ni pambo la duniani kipindi hicho, waonekana wewe ni katika wanafunzi wa mtu mbora, ni katika wanafunzi wa mtu ambaye faqal afaq, wamenyuka juu katika utaji. Bali wana wachuoni wakubwa hawajatofautiana kwamba Imamu Malik ni katika innahu imamul a'imma, hawajatofautiana. Wana wachuoni wakubwa wote kwa jumla wao wamekubaliana kwamba Imam Malik ni imamu wa maimamu, ni imamu wa maimamu. Hapajawahi kufikia uadilifu na wasifu mzuri aliyofikia Imam Malik isipokuwa watu wachache sana. Ma balagha adalatu allati balaghahu, ma balagha adalatu, haujafikia uadilifu allati balaghahu, ambao kaufikia Imam Malik, illa alaqallun, isipokuwa watu wachache sana katika maimamu. Ndio ile daraja la imamu wa maimamu, kwa sababu wanafunzi wasoma kwake nao pia ni wengi. Tayeb, hiyo ni kauli ya pili. قولي أتتني قولي إمام أحمد بن حنبل رحمة الله عليه. إمام أحمد بن حنبل أنا مزنقم زادي إمام مالك سيما مالك هو إمام مالك سيد من سادات أهل العلم نبوانا كتك مبوانا وإليم سيد من سادات أهل العلم نبوانا ميونغول مبوانا إليم wa huwa imamun fil hadithi, na huyo Imam Malik ni imamu katika hadithi, wal fiqh na fiqh. Haya maneno ya Imam Malik, Imam Ahmad ibn Hanbal rahimahullah, Malik sayyidun min sadat ahli al-ilm wa huwa imamun fil hadithi wal fiqh. Wasifu wa pili wa mwisho, mbili za mwisho. Qala Shafi'i rahimahullah, Imam Shafi'i naye anasema akisifu akimsifu Imam Malik, idha jaa alhadithu an Malikin, pindi itakapokuijia hadithi kutoka kwa Imam Malik, idha jaa alhadithu an Malik, pindi itakapokuijia hadithi kutoka kwa Imam Malik, fashdud bihi yadayka, ikamate vizuri mikono yako, ishikilie imara kwa ustadi mikono yako miwili, usiache. Takapokuijia hadithi kutoka kwa Imam Malik, kwamba hii hadithi hii kaipokea Imam Malik katika Muwatta, kaipokea Imam Malik kadha, kaipokea Imam Malik, fashdud yadaika bihi yadaika, shikilia kwa nguvu mikono yako, yani ikamatilie kwa mikono yako miwili kwa nguvu hadithi hii. ويقول أن نسمى تنا إمام شافي, إذا جاء الأثر فمالك النجم, إكي حديث بس إمام مالك ديو نيوتا, إكي حديث بس إمام مالك ديو نيوتا, إذا جاء الأثر فمالك النجم, إكي حديث بس يوا إمام مالك ديو نيوتا واو ضيو لو جوا نينارا نينارا كلكو ينجي. Bali akamaliza pia Imam Shafi akasema, wakana yaqulu, na alikuwa pia Imam Shafi anasema, yarhamullahu malika, Allah muone huruma Imam Maliki, kana min alislam bi makani, alikuwa na nafasi kubwa sana kwenye Uislamu. Yarhamullahu malika, Allah muone huruma Imam Malik, kana min alislam bi makani, alikuwa na sehemu kubwa sana kwenye Uislamu. Kauli ya mwisho ni kauli aliyotamka الإمام علي بن المديني أيتمك علي بن المديني رحمة الله تعالى سيما ما أقدم على مالك أحدا الإمام علي بن المديني سيما ما أقدم على مالك أحدا سيمتنغوليزي وإمام مالك يويوتي في صحة الحديث katika usahihi wa hadithi, simtangulizi yoyote katika usahihi wa hadithi, siwezi kumtangulizi kwa Imam Malik, siwezi kumtanguliza juu ya Imam Malik mtu yoyote katika usahihi wa hadithi. Wa Malik amirul mu'minin fil hadith, na Imam Malik ni amiri wa waumini katika hadithi. Hizi ni sehemu au ni baadhi ya maneno ya wasifu aliyosifiwa nazo Imam Malik rahimahullahu ta'ala kwa ilmu aliyokuwa nayo. Hili pia linatuonyesha ya kwamba katika vitu muhimu sana ambavyo vinaisaidia elimu ya mtu ni kuwa na aqran, na wenza wale ambao mnasoma nao na mnaishi nao, wale ndio ambao wanaijua hali yako ya elimu, na hawa ndio ambao wanaoweza kuelezea uhalisia wa elimu ulionayo, na hawa ndio wenye uwezo wa kukusifia uzuri, na hawa ndio wenye uwezo wa kukujeruhi na kukutoa dosari. Kula siwa mtafutaji wa ilmu awe ni aqran, na watu wake wa karibu, jamaa zake ambao alitafuta nao ilmu mahala pamoja au alitafuta nao ilmu katika zama moja. Sasa hawa leo hii wanaisifu elimu ya Imam Malik, wanaitaja elimu ya Imam Malik katika ubora wake. Atokee mtu aikatae elimu ya Imam Malik, hawa wenzake watakuwa ndio dalili ya wazi watakao mtia dosari Imam Malik. Hawa hapa walioishi nao watamtetea. Ndio maana hata watu wa bid'a huwa wanaambiwa pindi wanapomsema Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhabi, hebu tuleteeni waliokuwa zama zake katika watu wa sampuli yake, walimsemaje? Watuletee kwamba wale wa zama zake, wanajua kumleta yule mufti wa Makka alikuwa kipindi kile sufi kuburi, ndo aje mzungumze Muhammad ibn Abdul Wahhab. Na alimzungumza kwa dhulma, kwa uadui na kwa ubaya, waliokuwa shakili yake yeye, walioendana naye wasiwamseme. Akatolewa mfano al-imamu nani, al-Alusi rahmatullahi alayhi, Imamu Muhammad ibn Abdul Wahhab kwenye zama zake alipotunga kitabu chake hicho cha masailu jahiliya, mtu wa kwanza kukisherehesha mwanawachuoni mwenzake waliyekuwa zama zake ni al-Alusi sahibu ruhu al-maani, mwenye tafsiri ya Qur'ani kwa ruhu al-maani. Akakisherehesha ile kitabu na akamsifu Sheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, na akataja jalala alionayo na utukufu alionao na ilmu alionayo na kazi aliyotaja aliyoifanya katika miji ya Najd. Kwa hiyo aqranu, hawa jamaa mnaosoma nao pamoja, hawa ni sehemu ya kuthibitisha kile ulichokuwa nacho, na vile vile hawa ndio ambao watakao kuja kuthibitisha ubaya ulionao, kama huyu alikuwa ni mtu sayyi walhifz, hifz yake ni mbovu, ni mtu alikuwa tariku lisala, mtu asiye swali, kana la'aban, mtu wa michezo. Huyu leo hii anazungumza nini mbele za watu? Na hii ni katika moja ya adabu inaweza kumfundisha mtu akakaa kimya, ni katika moja ya njia ya kumuadabisha mtu pale ambapo yatatawalu ila shuyukh, anaporefuka sasa kuanza kuzungumza mashekhe kama huyo Abdalla Juma. Kasoma kwenye marakiz za Ahlusunna Masalafiyin, kasoma kwao na watu wamesoma naye, wamecheza naye, wamekaa naye, kaja kanyanyuka, anaanza kuwasema shekhe na kuwasema kadha na kuwasema kadha. Sasa namwangalia Akran wapo jamaa zake soma nayo wanamjua. Wanajua namna alivyokuwa pale chuoni Markaz. Kwa hiyo hivi ni vitu vya muhimu sana. Na ndio maana katika vitu vikubwa ambavyo vinavyoelezea adabu talabul ilmi ni al-ikhlasu fi talabil ilmi. Wasidqu ni ikhlasi na ukweli katika kutafuta ilmu. Kwa sababu unaweza ukaona waliokaa nao hapa mnasoma mkao ni watu wa kawaida, lakini huko mbele linaweza kufurugika jambo likaharibika jambo, ukashangaa hawa ima wakutetee au wawe dhidi yako. Sasa kama ikhlasi yako ilikuwa ni ndogo, kama ukweli wako ulikuwa ni mdogo, kama jitihada yako ilikuwa mdogo, tajua huko mbele idha zala al-ghubar afarasun tahtahu am himar. Vumbi likitimka huko mbele likishaisha, ndio tutajua pale chini yuko punda au farasi. Ndio mambo yasharibika huko mbele, hatukujui sasa. Hatukufahamu kutoka wapi? Umesoma wapi? Nani mwalimu wako wapi hawakujui? Jamaa sasa kwa karibu sasa tumesoma naye huyo. Ndio maana leo hii mnaona hapa Tanzania kuna baadhi ya watu nadai salafia. Akiwa Muhammad Jawad aliyekuwa Dodoma na yule wa Mahasin TV Hamza hivi ana jicho fulani mwarabu fulani kwa Kilemba, yule naye Mwanza anadai pia salafi, kasoma Damaji. Watu wanamfuata wanambia eh sawa, umesoma hati aqranuk hati aqranak hati quranak, walete jamaa zako wa karibu, walete walete tuwaone, mtaje tamoni ingia huko toka huko ingia huko toka huko. Haya mameja wazi, tuambie wewe unasoma nini, ulisoma na nani? Oh, nilisoma shule mtu fulani na sikio sisi kapotea sio kaenda wapi. Hawa karibu hawa ndio wanaweza kudhibitisha ulichokisoma. Kweli yule bwana alikuwa ni mkweli. Huyu bwana alikuwa na jidia, alikuwa na jitihada huyu. Huyu alikuwa ni mkweli, alikuwa na ikhlasi kweli huyu bwana. Pamoja kwamba alikuwa na haya haya, lakini ni mtu alikuwa ni mkweli. Hawa ndio watakuja kusema ukweli wako. Na ukivurunda ujue tu huko mbele itaonekana tu. Hao ndio bwana, ah tumsikizeni. Mtu yuko na binti binti sana barabarani. Atazana anatuambia nini sasa huyo? Mtu ameatuambia nini? Tukatoka darasani aenda kwa mademu. Darasani ndio kwa wanawake. Akikaa kati na wanawake, tunamuona yule chetu na wanawake bisa, anaongea nao kwenye mapoli huko anaongea nao. Tumuona. Sasa mbele huko unaona aibu hata kuzungumza mbele za watu. Sasa hapo nikiamua kuzungumza tena, jamaa wakitoka kwa maporini kwenye mabificho huko, wakaamua kusema mimi nimefedheka sasa. Pamoja kama ilmu hairuhusu haizuii hivyo, lakini katika moja kutengeneza siratuk, kutengeneza mwenendo wako wa elimu, ni pale unaposoma pia kutengeneza mazingira kwamba wewe umekuja kusoma kweli, wewe ni mtafutaji wa ilmu. Jiepushe na kila vitu vibaya ambavyo vitakuja kuwa ni dhidi yako yauma min al-ayyam, siku miongoni mwa masiku. Leo hawa waliokuwa naye Imam Malik wanamtaja kwa mazuri. Dosari hazikosekani, ah, lakini mazuri. Mpaka unasikia al-Imam Ali bin Madini anasema ya kwamba siwezi kumtangulia Imam Malik kwa hadithi iliyo sahihi kwake. Siwezi kumtangulia. Yaani aje mtu na hadithi na Imam Malik na hadithi sahihi, niache Imam Malik, haiwezekani. Kwa sababu huwa amirul mu'minina fil hadith. Ni mwana wa chuoni ambaye ni amiru mu'minina katika hadithi. Allah kamfungulia katika mlango wa hadithi. Insha Allah. Kwa hiyo mpaka hapa tutakuwa sehemu ya kwanza tumemaliza katika tarjama ya al-Imam Malik rahmatullahi ta'ala alayhi. Taangalia tena katika wiki ijayo insha Allah. Wasaa ukipatikana tutaingia sehemu ya pili. Bado historia ni ndefu. Bado historia yake ni ndefu, ndio hapa naona tu tupo kwenye safari ya utafutaji wake wa ilmu na vile vile baadhi ya mashehe zake, baadhi ya uwezo aliokuwa nao na baadhi ya wasifu ambao wanawashuhudia na wasifu nao. Bado kwa sehemu ya pili insha Allah tutakuja kuimalizia kwa uzuri tu biidhni Mola subhanahu wa ta'ala. Wallahu tabarak wa ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin.